Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İnkubus Radyomuzdaydı. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Alkışlarla karşınızda Nurdan Turun ve neydi ya? Ah, ay unuttum. Benim anahtar. Yok, tek sapıklığı falan değil mi? Sebahat Ümer. Sebahat Ümer. Ay, sevgili Sebahat'a da buradan selamlar olsun. Sebahacığım günaydın. Hoş sebalar. Ben dün biraz izledim Fahir. Neyi, Sabah Tümeri mi? Sabah Tümeri. Ve gerçekten senin duygularına senin adına katılıyorum. Yani gerçekten öyle bir şey lazım bize anlattığın gibi. Benim duygularım. Evet. Yani öyle bir şey lazım. Lazım. O kızcağız valla heder oldu gitti, ben üzülüyorum. Hazır şey yapmadan diyorum ki. Ne olacak? Makyajı çıkmadan. Makyajı çıkmadan güzel bir program yapalım onunla da. Yapalım. İsterim. Buyursunlar efendim, alkışlarla. Alkışlarla. Yushchenko'yu biliyorsunuz. Yushchenko. Bilmez miyiz? Sayın Yushchenko. Ukrayna lideri, biliyorsunuz bu Rusya tarafından, Ruslar tarafından zehirlendiği iddia edilmişti falan. Uzun süre tedavi gördü. Ankara'da. Ankara'da. Ne zehirlenmesiymiş o? Yoğurt mu? Peynir mi ne? Balık mı? Ya, balık üstüne yoğurt yiyor. Ondan sonra da KGB'ye suç atıyor. Çok bir ciddi takım zehirlendi ya yüzü. Abi öyle değil mi? Oldu. Balık bazen kötü balık aldın ama çok ciddi zehirlenmeler olur. Balıktır o balık. KGB değildir. Balıktır o. Şeyden gitsin de bir Kızılay'da şey yesin. 2 milyona döner ekmek artı ayran yesin. Bak bakalım zehirlenme neymiş orada görsün. Ne kadar bu 2 milyon? Olur mu canım? Bir buçuğa tavuk döner, yarım döner. Hani bunu bir de ayranı var yanında. Var mı bir buçuğa yarım tavuk döner? Tabii canım Oktay, neden bahsediyorsun ya? Hadi ya. Aslında hayat sana bana pahalı. Yoksa Kızılay falan çok güzel yani. Dioksin zehirlenmesi yaşamıştı Yushchenko. Dioksin değil. Viyana'da tavuk. Tedavi altına alınmıştı. Köy tavuğu zehirlenmez insanı. O yüzden Türkiye'de maalesef bu 2004'te yaşadığı bu olay birçok şeyi yememesine sebep olmuş. Hastalasına kazınmış. Hiçbir şey yemiyormuş. Kabukları soyulmamış, C vitamini, meyveler istemiş. Ama şimdi bak, biraz ayıp ediyor. Yani sonuçta tatsız bir olay yaşamışsın. Tamam, ölümün eşiğinden dönmüşsün ama bizim yani misafirperverliğimiz ortada. Evet. Yani şimdi ben anneannemin cumhurbaşkanı olduğunu falan düşünüyorum da. Perişan olurdu yani. Hiçbir şey konuşamazdı. Adam bir şey yemiyor diye. Niye ya, orada ne bileyim şimdi petrol boru hattı mı konuşacağız, ne konuşacağız, işte şey mi konuşacağız, pakt falan bir şeyler mi konuşacağız? Niye yemiyorsun? Şuna ekmeğe bir şey sür. Adam aç diye. Sırf meyveyle böyle mandalinleri yedikçe adam. Şey, valla içi kakılır be. İçini yakar asitli dur bir şey ye diye. Ya eminim bu raddede olmasa da kim görüşecek? Gül, Cumhurbaşkanı Gül'le bir görüşme yaptı zaten. Aynısını hissetmiştir Cumhurbaşkanı Gül'de. Adam hiçbir şey yemiyor falan diye. Başbakan Erdoğan'la da bir görüşme yaptı. Zaten Cumhurbaşkanı Gül'ün davetlisi olarak Ankara'ya geldi ama diplomaside herhalde öyle bir şey yok ya. Kim ne kadar, mesela kraliçe geldiği zaman da öyle kadehler kalktı. Kim ne kadar içti diye bakılmadı bile yani. Ama kraliçenin yani zamanında ya, koca sofra kuruldu. Burada mandalina soyuyor. Sonra o elleri sarı sarı elleriyle imza mı atıyor anlaşma? O kağıtlar falan rezillik içindeymiş ya. Gözüne sıkmış adam yanındakinin mandalinanın kabuğunu. Ya benim gözüne sıkmış. Madem o kadar korkuyor, git evinden getir köfte ekmek yap, soğuk. Getiriyor musun zaten? Sefertasıyla gelir mi ya devlet başkanı? Evinden getirmiş. Tuzsuz ve sossuz çerez talep etmiş. Biraz su. Bu ondan da yaban sonra adammış. Şimdi devlet büyüğü falan diye bir şey demiyor mu? Ya tuzsuz şeysiz çerez mi? Niye çerez yiyorsun o zaman? Be adam derler adama ya. Çerez dedi herhalde çekirdek Çiğdem yani. Ve içini izle. Andaçmış, andaç. Tuzsuz. Andaç getirin bana yiyeceğim demiş. Elma, portakal, limon, kivi ve greyfurt. Ama demiş tek şartlarım bunları. Kabuğuna. Ne diyorsun demiş. kabuğuyla istemiş bunları ve kendisi tek tek soyarak hepsini afiyet. Ama yani hakikaten 2004'te yaşadığı olay ve ağrısından... Canım hepimiz zehirlendik. Oktay sen hiç zehirlenmedin mi? Biz hiç zehirlendim de ufak bir cırcırla atlatıyorsun Fahir. Bu adam şeylerden döndü, ölümlerden döndü. 4 kere ışığı gördüm demiş ya. O gördüğü ışık başkadır ya. Akşam ne olur? 4 kere de görülmez ki bu ya. Benim bildiğim bir kere görülür yani. 3'tür benim bildiğim ya. 3 maksimum 3'tür yani. Yöreye göre değişiyor anladığımız kadarıyla. Böyle bir şey. Bugünlerde Yushchenko Türkiye'de... Hiçbir şey ikram etmeye kalkmayın. Asabınız bozulduğuyla kalır. Aynen öyle. Bravosunuz. Benim bir mandalina yesin onu. Kiracılar müjde. Müjde bu ay kiramı ödemiyorsunuz. Hadi bakalım. Bir dahaki aya. Şimdi yeni bir yasa var. Yasaya göre 500 YTL'yi geçen kiralar 1 Kasım'dan itibaren elden teslim etmeyin. Teslim ederseniz teslim etmemiş sayılırsınız. Mükerrer ödemeye girer. Ya bankaya yatıracaksın ya da PTT yoluyla kendisine havale edeceksin. Ondan sonra ah gitti paracıklarım diye ağlanmanın, sızlanmanın yanık. Bu aklınızda olsun. Dolar 1.65 hocam ne diyorsun? Ege. Düştü demek ki. İyi. Çok güzel. Evet, bir iktisatçının gözüyle doların bugünkü değerlendirmesini yaptık. Evet Oktay sana dönüyorum. Kısa kısa haberler. Kısa kısa haberlerle hemen hop geçiştir. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım biliyorsunuz. Dün internet yasaklarıyla ilgili bazı sorular soruldu Binali Yıldırım'a. Onlara verdiği cevaplara bakalım. Açıklamamı yaptım. Hoş bir aile sohbetinde. Ne dedin? Şu şeyleri internet yasaklarını meclis gündemine getiren parti hangisi olursa hemen gidip kaydoluyorum diye. Oy vermek için mi yoksa oy almak için mi? Oy vermek ne yapıyor? Gerekirse afişlerinizi sırtımı taşıyayım diye. Ama şöyle bir şey açıklamasını yapmışlar. Bizim şimdi daha mahkemelerimiz tecrübeli değil. Onlar tecrübelenceye kadar biraz kapalı kalsın. Tecrübelenince hemen açacağız. Bir şey oldu hemen ceza işlemi oldu tak tak yapabilelim diye. Çünkü iki siteyi aynı anda açınca da cereyan yapıyor. İnter cereyan. Ay cereyan. Ama doğru söylüyorsun. Yani bir tarafta YouTube bir tarafta blogger açık olursa aradaki saf internet kullanıcısı siteler açıldı diye ona buna bakarken cereyanı yiyecek. Ve de ne olacak o internet kullanıcısından bir daha maalesef. Zaten beller kızlar da hep düşük belli pantolona giyiyorlar beline yiyecek rüzgarı. Ondan sonra çocuğu olmaz işte onu diyecektim ben de. Demiş ki Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım ben YouTube'um ben Facebook'um bana kimse karışamaz diyemez. Doğru. Ben karışırım arkadaş. Keyfilik asla bu ülkede para kazanıyorsa vergisini verip kaydını yaptıracak demiş. Hı? Ofis açacak anlayışı değil mi? Herhalde o. Ama eklemiş yani amacımız yasak değil. Hiçbir zaman ofis açtırmak. Kiraları da bankadan gönderecek demiş. Olmadığını ifade eden ondan bak bu haberden sonra ondan verdim ben zaten. Yasak olmadığını ifade eden Binali Yıldırım hakim kararı öncesinde bu sitelerin sözlü ve yazılı olarak uyarıldığını belirtmiş. Ofis yoksa nereye uyarıyorlar? Postayla. E-mail. Dear sir. E-mail diye ne? İlgiliye diye mi atıyorlar? Ofis yok abi. Ofis yok en başta yani. Evet kaydımı hangi partiye yaptırmayacağım belli oldu. Başka partilerdense niye meclis gündemine getirilmiyor ya? En ufak Denizseki Kral TV'de haber okuduğunda bile mecliste gündeme getirilmedi mi bu? İyi de internet kullanıcısı yok ki. Herkes haber izliyor da. İnterneti kullanarak bu kadar yoğun kullanan kaç kişi var acaba? 3-4 kişi biz kullanıyoruz interneti. Sen abartıyorsun. Sen zannediyorsun ki dışarıda milyonlar internet görüyor. Yok öyle bir şey var. Yok öyle bir şey değil mi? İkey ödemesi var. O da geçti. O da bitti zaten herhalde. O bitti. O dönem kullanıldı bitti. Şimdi bak ben sana söyleyeyim. Gir internete. Bomboş. İncin top oynuyor. Hakikaten öyle yani. Ben de geçen gün fark ettim. İnternet yayla gibi olmuş. Ben bir ara açık bıraktım. Evin içi internet dolu. Bakan yok. Yüzüne bakan yok. Yemin ediyorum sana bak vallahi durum böyle. Abartma sen de yani. Müsrif kullanıyorsun Fahir be. O interneti bulamayanlar var. Açıyorsun sonuna kadar şarıl. Ben bilgisayarı kapattığımda interneti de fişten çekiyorum. Çünkü hat çekiyormuş. İki hafta sonra konser olacak. Ferhat Göçer'le. Edip Akbayram. Ebru Gündeş. Ebru Gündeş. Zara'nın konseri. Bu konserde bu düetle internetler açılacakmış. Belediye tarafından. Oh ne güzel günler bunlar. İnternet sorununu hallettik diye ben Melih Gökçe'yi görmek istiyorum şeyde. 13 yıllık internet sorununuzu hallettik başkentleri. Saniye sürmez. Hemen gidelim. Nasıl hallettik? Nereye kaydoluyoruz? Size hizmet için nereye kaydoluyoruz diye kapısındayım saniyesinde. Oğlum, İnternetten kaydolur. Peluş internet diye bir şey çıkartır, ondan sonra var ya bütün sinirlerim bozulur ya. Peluş internet mi? Peluş internet. Efendim burada internet peluş internet. İnternet parkı olabilir mesela, bak o da güzel olabilir. Burada peluş bilgisayarlarımız var. Bu peluş bilgisayarlardan peluş internete giriyoruz. Ve hepimiz birer peluşe dönüyoruz. Çünkü peluş çok sağlıklı ve sıhhi bir malzeme. Hem de çocuklar da çok seviyor. Bir de yani aslında şimdi Ulaştırma Bakanımız bir konuda haklı. Destek olmamız gerekirken burada aklımızca espriler yapıyoruz yani. Şöyle bir gerçek var ortada. Biz çok uzun zamandan beri ülke olarak teknolojiyi hep takip ediyoruz. Hep geriden geliyoruz. Evet. İlk kez bir fırsat açıldı önümüze. Bu fırsat da teknolojiye böyle adeta bir ne derler ona? Çalım atarak önüne geçme fırsatı. İnternet sitesi değil, ofis açmak. Yani bunu öğretiyoruz dünyaya. Tabii. Siz bir internet sitesi kurabilirsiniz, bunu milyar dolarlara satabilirsiniz ama ofisiniz yoksa bizim gözümüzde sıfırsınız diyerek teknoloji devlerine adeta işin nasıl olacağını gösteriyoruz. Bence burada bunu desteklemek lazım. Yani. Affedersin ama bir internet sitesini babam da açar. Ha yani. Öyle iki tane cik cik, oradan bir tane flashlı animasyon, oradan yazı geldi, oradan böyle şey gitti, oraya tıkla buraya tıkla. Ofis nerede? Nerede ofis? Senin çay fişlerin var mı? Şey, mesela oradan yetkililer geldi, siteyi kapatacağız diye. Ne içiyorsunuz ilk önce konuşalım diye. Şeyler, markaların var mı çekmecende? Ne anladım ben ofisçi? Renk renk bir de olması lazım. Tabii ki çayın kahvenin markası ayrı olacak. Mavi, Ege'nin sarı, bütün kırmızı stresini yaşıyorsa bak egekayacan.com evi bir kısmını ofis yapmak zorunda ve yani o anda... O şu bütün zor şartlar altına rağmen onu devam ettiriyor adam. Ofisimi ben takdir ediyorum ya. Böyle güzel bir tane internet binası yapılır. Bu katları kiraya verilir. Şey var ya, bu Eskişehir yolundaki mavi bina var ya, yapılamayan. Çirkin. Yarım mı kaldı? Yani yola Sarkan mı? Yola Sarkan. Konstrüksiyon, tamam. Konstrüksiyon Anadolu. Orada bir eski bir alışveriş merkezi vardı, sonra... Onu, ne oldu o bilmiyorum. Onun karşısındaki bina. Onun karşısındaki. Ne oldu? Oğlum ne bileyim. Şiş kocaman bir şeydi, ne oldu? İşte orayı yapabilirsin. Orayı bütün internet esnafını dök oraya. Giriş katını büyük mağazayı Google alsın. Üstünü YouTube, Blogger. Hangi site varsa hepsi ufak ufak şey alsın. Çok güzel ya. Girişten sen bakarsın mesela. Tek bir yerde toplanmış olur, güzel olur diye düşünüyorum ben. Oraya bir tane çay ocağı, internet çay ocağı diye. İnternet kafe. İşte tam anlamıyla internet kafe orası olur. Acaba böyle yolda iki ada bir çay diye mesela. Ha bak mesela çok güzel sipariş şeyi de oldu. İki ada bir çay mı? Aha. İki ada çayı bir de normal çay. Tabii. Helal olsun. Olur bu işler. Oğlum sen terminolojiyi falan da koymuş bir adam olarak. Google'ın Türkiye'nin başına geçeceğim. Ben bu ada bir çay şeyim. Bu arada Karadeniz'de bir arkadaşım. Üç kişi gitmişler bir yere oturmuşlar. Bu gerçek fıkra gibi başlama. Hakikaten nokta, ben bir korktum, rahatsız da oldum. Yani hayır, yarın bir gün Karadeniz'e yolumuz düşerse dikkat edelim bunlara. Üç çay istiyoruz, biri açık demiş. Üç kişi. Hangisi açık demiş deme dört, ya. Hayır yok. Dört çay gelmiş. Biri açık. O yüzden yani eğer öyle Karadeniz seyahatlerimiz sırasında birden fazla rakam söylemeyelim diye uyarı geldi bana. Ha, üç tek rakam artı söyleyeceğim. Artı bir diye mi yazdın? Evet, çünkü toplanıyormuş kafalar üç. 3 çay biri açık deyince. O yüzden yani diyorum ki bu interneti yolların birleştiği bir yerde kuralım ofis olarak. Esat 4 yoldan mı bahsediyorsun? Hayır, şehirler arası yollar. Afyon gibi bir şey yer. Aman mesela. Her şeyde Afyon'u yüklemeyelim. Hakikaten. Artık ya. Başka bir merkez, bütün yatırımlar Afyon'u. Başka bir merkez bulalım. Bence merkez Eskişehir yolu iyidir. Hem güzergah üstünden Afyon'a da. Senin... Eskişehir yolu dediğin şehir merkezi falan senin bahsettiğin ya. İyi işte, her yere Eskişehir yakın. Yolu, Eskişehir yolu diyorsun. Ya orada ufak ufak şeylerini de satarlar. Mesela Google'ın. İncik boncuk mu? Ha, küpeleri. Öyle bir kermes de oluyor, internet kermesi. Google'ın oğulları mı? Mesela Google'ın cookies'i. Gagı. Hayır, çünkü biz kafamıza göre takılırız, Türkiye'nin kuralları bizi bağlamaz diye bir şey yok. Küpe de satıyorsa Google, onun vergisini de erecek arkadaş. Öyle, burası bence affedersin de. Dingo'nun naharı değil. Hakikaten ne öyle. Ne oluyoruz yani? İnternet sitesi açmak da olmuyor bu işler. Ha. Ayağında terlikleri giymiş. Ha. Ben 2 milyar dolara Yahoo'ya sattım şirketi. Nerede ofisin? Nerede ofisin? Bırak ofisi, adamın doğru düzgün evi yok. Ayakkabın nerede? Ayakkabın. Ha? Tek kelimeyle şöyle diyebilir miyiz? Pislik. Pislik internetçiler. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. kaldırdın. Şu Tamer Karadağlı ne güzel çalıyordu mızıkayı o Fedai dizisinden. Niye kaldırdılar yayından? Valla mızıka sesine hasret kaldım. Bir bunda var, bir orada var. Ben Türkiye'de mızıka çalan adam görmedim. O kadar mızıka şeylerde görüyorum müzik dükkanlarında. Kim alıyor ve nerede çalıyor çok merak ediyorum. Evlerinde çalıyorlar büyük ihtimalle de ondan abi. Öyle herkes mi? Evinde çalıyor. Tabii mızıka canım. Evde çalınır derler. Yarın bir gün Alim büyüse. Evet. Dese ki baba, ama bak dürüst cevap verme. Tamam. Baba, mızıka var, bağlama var. Ne diyorsun? Sipsi bence bak. Dese ki bizim ortası yani mızıkayı hani batı enstrümanı bağlamayı bizim sazımız olarak görüyorsa he, sipsi derim ben ona. Doğu ve batının sentezi. Pardon, sipsi nasıl bir sentezlediniz hocam? Hem onu... yani bizim Anadolu'nun enstrümanı hem de çıkardığı ses. Sipsi mi Anadolu'nun enstrümanı? E tabi. Değil mi? Şey olarak da ne derler düşününce çıkardığı ses de elektronik sese çok yakın bir ses. diye. Çok güzel sipsi sesinde Ege Kayacan'ı aldık. Benim sipsiyle ilgili çok değişik bir anım var ama anlatmaya ya, utanıyorum. Anlatır mısın bir onu lütfen? Anılarım. Bir insan kendimi... sipsiyle ilgili kaç anısı olabilir Ege'cim? Kendimi övmek pek hoşuma giden bir şey değil ama biz zamanında bir lise gezisi yapmıştık. Oo. Lise gezisi. Çılgın şeylerden bahsediyorsun. Nereye gittik ya, hatırlamıyorum. Tarihi şey... lise mi? Taşmak. Bir yerlere gittik işte. Pamukkale'ye. Pamukkale'ye gidilmiş. Pamukkale'ye lise. Ha. Evet. Ondan sonra yolda bir yerde bir mola verilmişti. Oradan birisi de şey almıştı. Neler sipsi almıştı mola yerine. Öyle garip şeyler oluyor ya. Evet. Etnik gutnik. Onu almıştı. Dit dit dit diye kafa şişiriyordu. Ver bakayım şu sipsi diyerek. Ben sipsiyle bir türküler. Tam öyle yani. Hayır yapma Fahir. Tren gelir hoş gelir. Karlar düşer. Bunları çala çala hakikaten şey hani düğüne diğer şehirden giden otobüs olur ya. O hale getirmiştim otobüsü. E niye hakikaten... devam ettirmedin şu sipsi kariyerine? Yani otobüste güzel gibi geldi bana. Evde veya sahnede çalınacak bir enstrüman değilmiş yani. Sipsi yani. Konusunda virtüöz olamamın tek sebebi yeterince çok fazla seyahat etmemen olarak gösterebilir evet. misin? Ege'nin seyahat engeli olduğu için dolayısıyla sipsi hayatı da yine de askıya kaldı. Seyahat engeli. Yılların verdiği artık şey ne diyelim o özlem o şey hasret sona ersin. Artık sipsiyle Ege'yi kavuşturalım diyorum. Ne dersin Ege? 3 Kasım'daki altın gösterinde sipsi. Bir sipsi çalarsın artık diyorum. Ne ufak dersin? Ufak bir sipsi şov. Sipsi ve yılan. Çok güzel olur valla. Keşke bence... alkış teknolojisi olsaydı da şu çünkü öyle bir vurguluyorsun ki falan. Evet buluşturalım diyorum. Deyip bir sessizlik oluyor ya. O bir şey. En sonunda bir alkış olması lazım. Bu arada düşününce yani gerçekten Anadolu enstrümanı çünkü o senin dediğin zaten burada oldu. Hayır da oradan gelmiş. Yok onlar burada. O zaman madem müzikle devam edelim. Ufak bir müzik. Ufak. Ufak bir müzik arası. Ufak bir müzik arası. Hep beraber. Yeterince arayı verdik. Buyurun efendim. Evlerinin önü boyalı. Önü boyalı direkt desem size. Sevgili Berke, sevgili Öykü. Berke olur mu Fahir ya? Öykü Berk işte Öykü ya. Berk. Berk. Berk. Berk evlenmiş. Aa. Ya. Aa. Hayırlı uğurlu yazık, olsun. Yazık o tırnakları falan kırılıyordu o çocuğun. Vitamini zayıftı. Ne oldu ona? Hem de 3,5 ay önce evlenmiş ha. O kızın çekeceği var ben size söyleyeyim. Gelinin. Melek Hanım mı? Evet çünkü Öykü kolkanat gelmiş durumda. Abi, ama ikisi. Kardeşinin üstüne. Yani ikizle evlenmek zor. Zor. Hakikaten çok zor yani. Hele ki farklı cins olursa daha zor. Aa. TRT'de yayınlanan program çekimleri sırasında tanışmışlar Melek Hanım'la. Yalnız TRT'nin programları hakikaten bugün pek çok mutlu evliliğin temelini oluşturuyor. Örnek. Zamanında bizde. Bizim programda. Hazım Körmükçü. Hazım Körmükçü ile Hilal. Körmükçü artık. Hilal Körmükçü diyelim. Çünkü bir soyadını öğrenemedik iyi oldu. Onlar da bizim programda tanışmıştı. Hakikaten bak mutlu bir evlilik. Başka da örnekleri ararsak buluruz. Selçuk. Selçuk Yula. Yula. Onlar kardeş miydi ya? Alagöz. Rana Selçuk Alagöz. Orada kardeş olduklarını yine bir program çekiminde fark ettiler. Ali Yıllar. Atik. Ayşegül Atik. Onlar o şeyden sonra boşandılar. İşte o program bitti maalesef. Yani bir tek boşanma o var. Onun dışında herkes evlenir. Ya hakikaten ben bu evliliğin de sonsuza kadar mutlu devam edeceğine. Şimdi TRT programında tanıştıklarını söylediğinde. Her şey değişti mi? Bunda herhalde öncüsü de biz olduk. Programda tanışma şeyini. Gerçi şimdi zamanında şey oldu. Kirli miyiz biz hocam? Neyiz biz? Hazım Körmükçü ile Hilal Hanım biraz meşhur olsalardı biz o düğünde çok güzel pasta yerdik ama. Ama bir de bizim programdan ayrıldıktan sonra, daha doğrusu hani tanışmalarından sonra hemen evlenmediler ya. 2-3 ay sonra evlendi. Süre... Yok be, daha fazla uzun. Ablam 2-3 ay. Bir flört dönemi yaşadılar diye. No flört. Yaşımız geçti, flörte gerek yok dediler. No flört, yes. Edeceğimizi ettik dediler flört anlamında. Fahir de şu anda bizi İngilizce altyazı geçiyorum şu anda. Ege'nin konuşmalarını aynen birebir İngilizce dinlemek istiyorsanız Fahir'i dinleyebilirsiniz. Ankara'da yani diplomasi çevresinde falan bayağı bir yabancı var. Onlar tabii da programı takip etmek istiyorlar. Neyse ki no flirts'la falan. Az çok. Onlar da takip edebiliyorlar. Takip. Buyurun efendim. Peki o zaman mor da bir nedir? Mor da bir ötesi mor vardı. Bir, mor ötesi. Güzel. Mor da bir renktir. Sadece renk değildir. Mor inek vardı değil mi? Hatırlarsınız mor inek teknolojisi. O da çıkmadı geçti şu aklından ha Fahir be. Mor inek. Mor inek. Ne bileyim abi. Mor konusu açınca bu mor inek şeyi yapıştırıyorsun. Ona ya bir tane daha eklendi. Mor ne olabilir? Mor. Mor yumruk. Mor lale. Mor lale çok iyi gitti. Mor çatı kadın sığınma evi. Bravo Ege. Ege'cim valla yemin ediyorum beynin şey gibi işliyor ya, tıkır tıkır. İnternet falan kapalı beyninin... ama sana yani al bu çocuğu evine al. Yemin ediyorum internetin yarısı elinin altında. Evet. Mor, mos. Mos, mor, evet. Mor domates. Aynen. Mor da bir domates oldu. Hayırlısı olsun. Mor domatesi çıkarmışlar. Bu her şeye çok iyi geliyor. Yemin ediyorum. Mor domates şimdi zaten kışın beyaz domates diye bir şey var. Hı. Onu yiyeceğiz yani. Dışı kırmızı, içi beyaz domateslerin dönemi başladı. Sizin başladı. Evet. Kışın yenilen bir domates mi bu? Evet, bu mos mor ama. Yani nasıl hani dudakların falan büzüşüyor. Bütün ağzın yüzün mor oluyor ama her şeye iyi geliyor. Astıma. Efendime söyleyeyim. O zaman ilaç bu Fahir. Niye domates şeklinde çıkarmışlar ilacı? Herkes rahat rahat şey yapsın diye. Yemeklere ne koyuyorsun sen? Bir makarna domates yaptın. Ben başka bir şey söylemem. Mesela salata yapacaksın. İçine ne koyuyorsun? Tamam işte domates, domates dedi adam ya. Tamam bak mesela salça neden yapılıyor? Domates. Bitti gitti bu kadar. Yani herkesin ulaşabilsin diye mor domatesi çıkardı. Tadı da domates gibi miymiş yoksa tipi mi domates gibiymiş? Yok. İkisinden birini seçmek zorundasın. Nasıl? Hangisi? Yani tadı domates gibi mi? Yani mor, sadece mora boyandığını düşün canım. Hani bazen şey yapıyorlar ya. Yumurtayı boyar gibi mi yani? Hayır. Mesela bu şey var. Mor renk hani enerji şeyinde mesela şey yaparsın. Mesela diyelim ki ben bu arkadaşın üstünde böyle bir... İngilizce anlatır mısın bari? I am something special kinds. Bunun kafasında bir şeyler yapıyorum. Ne yapıyorum? Etrafı mora boyayarak onun o kötü enerjiyi atıyorum. Mora doğru attırmaya çalışıyorsun. Yani kötü enerjiyi atar, pozitif enerjiyi alır. Sen de bunu ham madde olarak domatesle beraber löp löp löp ne yapıyorsun? Bünyene katıyorsun. Bir diğer önemli... Var mıymış Ankara'da manavlarda mor domates? Gelir ya şey, hamile manavına gelir ya. Eczanelerde satılır bu kadar şeyse ya. Öyle manavda falan reçetesi satılmaz herhalde. Eczane önünde kasayla domates mi koysunlar Oktay'ın? Abla senin kaç tane vardı çok diye. Çok özür dilerim, eczanenin içinde alakası olmasa da palet oluyor da. Artık palet olmuyor canım, uydurma sen de. Ben eskiden de o senin dediğin 10 yıl önceydi palet vardı. Tarak oluyor. Saç bakım şeyleri oluyor. Ne alakası? Tamam ne alakası olur mu? Saç bugün ne? Bigudi olur mu eczanede? Bigudi var mı? Bigudi var, sağlık sorunu mu? Eskiden kolonya vardı, ben onu seviyordum be. Şöyle şeyin içinde fış fış doldurtuyorlardı. Ne güzel, Merlin'in aletleri gibi. Bozuk para. Ha şey mi? Açık kolonya mı? Ha açık kolonya, ne güzel eczaneden doldururduk. Eyüp Sabri Tuncer. Ne yapayım, bilinçaltına mı gittin dinleyicilerimizin? Gençler giderek aptallaşıyor. Hocam Allah yapılan Allah araştırma bunu gösterdi. 13-14 yaş arası 800 bin genç arasında yapılan... 800 abartmayalım. 800 lira 1000 genç üzerinde yapılan araştırmada günümüzdeki gençlerin iki kucak öncesine kadar daha şey olduğu ortaya çıktı. Yani söylememde bir geri şey var mı? Yani, söyledin yok, zaten aptal dedin ya. Aptal değil de tam yani böyle angut tipi bir şey yani. O tip bir şey. Dingil gibi mi? Yani ama bu İngiltere'de şimdi kafa ben görüyorum. Gibi. Mesela bizim nesli düşün. Hı. Bir de şimdi 13-14 yaşındaki bir iblisi düşün. Hangisi? Ne diyorsun Ege? Bence yaşlıların yaptığı araştırma işte bu. Evet hakikaten. Böyle ha, böyle pis bir şey olur mu ya? Gençler daha şimdi aptal. Daha bizim bakanımız işte az önce ben de... Teneffüste okudum açıklamasını Binali Yıldırım'ın. Gençler bazı şeyleri çok şey yapıyor. Bizim gibi yaşlılar geriden geliyor tabii diyerek bu internet yasakları konusunda bir açıklama yapmış. Yani şimdi bakanımızı mı yalancı çıkarıyor bu hayır açıklama? Yani bence gençler bizi sulu götürür, susuz getirir. Bir de getirmez, orada bırakır. Yani en güzel sert bir şekilde cezalandırır. Gençlerimiz giderek zekileşiyor. İngiliz'de Kings of College'de böyle bir şey ortaya çıktı. İngiliz gençleri aptallaşıyorsa bilemem. Evet işte o öyle bir şey vardır herhalde yani. Bu çünkü bunların havası, suyu, yediği, içtiği de etkiler derler. Hayır, bir de yani İngiliz yaşlıları gençler aptallaşıyor diyorlar da peki yaşlı İngiliz kadınları neden bütün paralarını kaybedip dönüyorlar burada? Babamın ameliyatı için biraz lazım falan diyerek genç tekneci ve garson arkadaşlarımıza veriyorlar paraları. Madem zekiler o kadar. Bot trip'e katılmak için yat trip veya bot trip. Ama onlar başka kanoyla gezdiriyorlar. 2 hafta konuyla gezdirip ondan sonra paraları kaybedip 100 bin sterlin alıp gönderiyorlar. E tabi ama sonuçta bu alın teri, alın terinin karşılığı da her zaman para ödenmez. Doğru. Değil mi? Evet. Türk Hava Yolları Bağdat'a seferlerini başlattı. Ah çok iyi oldu Oktay ya. Ben çünkü hep nasıl kara kara düşünüyorum. Bağdat'a nasıl gideceğim, Bağdat'a nasıl gideceğim. Ama 91'den beri gidemiyorduk Fahir, ne diyorsun? Ya önemli haber abi. Valla bundan sonra Bağdat benim ikinci evim diyorum ben. Bağdat benim, bahçe benim. Ayrı bostan ayrı diyorum. Yüzyıllardır uzaya giden insanoğlu yeni bir şey buldu. La biz niye gidiyoruz la burada? Dünya daha güzel, en güzeller dünyaymış be. Ya bu şimdi mi bulunur ya? Uzaya turist götürürken demişler ki sadece... Demiş ki ne? Öyle kaskın önünde görülebilecek şey var ya, camlı alan. Evet. Onu demiş ki tamamen cam yapalım bunu. Öyle çevirsin kaskı diye mi? Evet. Doğru. Kafayı çevirebilecek, kaskın içinde oynayabilecek ve 360 derecelik görüş alanına sahip olabilecek. Bunu da aha akvaryumla uzay yolculuğu diye yeniden pazarlamaya başladı bir şey şirketi. Ya çok özür dilerim de deniz altında vardı bu zaten, dalış ekiplerinde falan öyle 360 derece görüştü falan fıstık. Uzayda işte yoktu. Onun yeni uzayda yoktu. Abi canım onun aynısı zaten, onu kafaya şey yapalım. Doğru. Uzayda olanı yani sudan çıkart. Uzayda. Ayda palette yürüsün diyorsun. Aynısını, hiç masraf yapmaya gerek. Dalgıç takımımız var. Tamam bitti. 2010'da başlayacakmış. Bir de bak tarih veriyorlar. Bu her şey için tarih vermelerinde hastasıyım. Hayır, hemen başlamıyor hiçbir şey. Bu aslında yenilik de değil, eskiye dönüş. Yani 70'lerin uzay oyuncaklarına bakarsanız hep o astronotların kafası kompil cam. Evet işte onu diyorum. Yani modada eskiye dönüş var. Uzay modasında da. Ne zaman demişsin onu Fahit? Kırcıldım onu. Oha! 100 bin dolarmış uzay seyahatinin fiyatı. 100 bin dolar. Ucuzladı. Çok ucuzlamış. Aman uzay seyahat dediği de bunun da 1 milyon çeşidi var abi. Bir getir, götürüyorlar, 2 saat dışarı çıkarıyorlar, getiriyorlar. Bir uzay yürüyüşü var mı? Ve yok, Türk oğlum gecesi var mı? Hayır. Uzaya gir çık yapıyorsun ya. Gir çık 100 bin dolar. Ben sana söyleyeyim. Ne kadar? Bir gün geçmiyor mu yerçekimsiz ortamda? Hayır canım, bir gün geçer mi ya? Bir an bile geçmiyor yerçekimsiz ortamda. Pardon özür dilerim de o kaskı ben ne zaman takıyorum uzay yürüyüşü yapmayacaksam? Teknede mi takıyorum? E tabi teknede takıyorsun. Daha yola çıkmadan takıyorsun abi. Niye takıyorum onu? Gemiye mi bakacağım ya? Orada şey olur ya sürekli, ben sana söyleyeyim. O cam ya her tarafı. Hoh hoh hoh hohlarsın içini, böyle boğar olur. O dilinle yazı yazarsın. Valla böyle bir şeyle geçer. El kendine espriler mi diyor? Ya bu ne ya, o zaman niye adamın kafaya fanusu taktırıyorsun? Hakikaten bu hohlama ile ilgili de çalışan adamlar vardır garip garip. Hohlanmasın. Rezistans var, ince çizgiler var orada. Basıyorsun bir düğmeye, kendi kendine eriyor. Ben şeyi duymuştum. Amerikalılar uzaya gittiklerinde gerçekimsiz ortam yüzünden tükenmez kalemleri çalışmamış. Bir türlü ne yapacağız ne yapacağız falan diye. Ondan sonra uzayda çalışan tükenmez kalem üstünde çalışmalar yapmışlar aşağıdan. Kurşun kalemin şeyi mi çıkmış? Onu da Ruslar akıl etmiş. Ne gerek var işte kurşun kalem diyerek güzel güzel çalışmalarını yapmışlar. İşte demek bazen... Demek ki Fahir burada Rus ajanı olduğunuzu bir kez daha ortaya çıkardınız. Biz KGB'ciyiz. Ne ajanı olduğunu konusunda benim bile kafam çok karışık. Ay ay. Ne oldu şimdi, bitti gitti uzayı da. Gitti. Koca uzay boşluğu hala öyle duruyor. Bu kafayla da duracağına benzer. Ne dersiniz sevgili konuklar? Bu arada Vikinglerle ilgili bir araştırma sonucu var. Evet, Vikingleri, onu da alalım. Bir şey soracağım arkadaşlar. Buyurun. İkinize ayrı ayrı sormak istiyorum. Sor canım. Vikingler mi? Evet. Yoksa Kuzey Avrupa mı? Ne diyorsunuz? Ben Vikingler diyorum çünkü bugüne kadar Kuzey Avrupa'dan sempatik herhangi bir şey görmedim. Evet. Ama bir Viki olsun. Babası olsun. Babası bir tane şişman gibi vardı. Bunlar harika pırlanta gibi insanlar. Valla bu Vikinglerin biraz pis olduğuna dair bir takım bilgiler vardı ya. Ama her şeyin pisi var. Bizim de pisimiz var Oktay. Üçümüzün arasında bir şey yapsak birimiz pis çıkarız yani. Hiç. Çok bunları şimdi şey yapmayacağım. Boş ver ya. Gerek yok. Bu Vikinglerin hakikaten genel olarak böyle rahat bir genelleme yapılabiliyordu yani. Bu Vikingler toptan pismişti. Pismişti. Halbuki yapılan son araştırmaya göre yağmacı olmalarına rağmen. Ya Vikingler, koca memleketi de yağmacı diye deme, gözünü seveyim Oktay'ım ya. Öyle anılıyor abi tarihte, yağmacı Vikingler diye. Oğlum bir tanesi pislik, kuyruk acısı olan birisi öyle bir laf sokmuş tarihçi. Ondan sonra yağmacı diye gelmişler. Bunların tarımı var, balıkçılığı var, tekneciler, efendime söyleyeyim tam sefa adamları ya. Vikingleri severiz biz. Oktay, severiz biz. Tamam. Sevsen, Vikingler her Sevşenko gün saçlarını tarayıp örüyormuş ve yıkanıyormuş aslında. Tabi örük örüktü saçları. Çok temiz ve barışçıl insanlarmış. Denizde aslında neyle, tatlı suyla mı yıkıyorlarmış? İyi su. Denizci değil mi bunlar? Egeciğim ne yapıyor her gün denizde mi? Balık mı bu? Geliyor akşam evine geliyor. Saç güzel duşunu alıyor. Hanımıyla oturuyor, yemeğini yiyor. Güzel sabah bir sevişiyorlar. Hadi ben sefere. Hadi ben bir sefere. Bir dahaki sefere. Hop. Geliyor akşamleyin geliyor. Hadi bakalım hop, bir dahaki sefere. Ve o dönemin modasını tamamen Vikingler belirliyormuş. Saç konusunda. Örük örüktü saçları. Örük örük şey konusunda. Kıyafet konusunda. Hepsi tabii sivil Vikinglerden bahsediyorum. Bu şey var ya. Tom Mix'teki Suzy, saçları örük olan. Ha. Oradan geldi daha. Yarı Viking'tir o dede yarı tarafından. Viking. Her cumartesi yıkanmak ne demek ya? İşte öyle. Aha işte Ege Kayacan her pazarları yıkanan adam. Diş fırçalamayı da o gün aldı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyonuzdaydım modern sabahlarda. Şimdi de esprilerle, şakalarla biz geldik huzurunuza. Önemli duyurularınız var sevgili dinleyiciler. Bugün yarım gün değil mi? Bugün okullar yarım gün. Nasıl hocam. Nasıl yarım gün ya bugün? 27'si oldu bugün. 28 Ekim. Bugün 28'i yarım gün Oktay'cığım. 28 yarım gün. Yarım gün tabii. Bugün yarım gün, yarım yani gün. Yani Koray Bey bitmeyen balayına bir yarım gün daha ekleyerek bugün. Olur mu canım, dün döndü. Dün döndü mü? Tabii canım. Nasılmış balayı? Balayı böyle yapıyor o Koray. Balayı. Peki şey, evli barklı bir adamın ağırlığı çökmüş müydü üstüne? Yok, bilakis tam bir şey olmuş. Aklı bir karış havada. Bir karış havada. Bazen senin bu tonlamaların falan var ya. Senin şu ağzın var ya. Evet. Sabah tümer mi? Evet. Şimdi arkadaşım ben duyurularımı yapayım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde. Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 85. yıl dönümü dolayısıyla Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sahne alacak. Oh be. Ha. Oranın akustiği de var zaten, şahane olacak. Kaçta saat? Tamam. Saat 14.30'da 15.30 arasında. Yer. Şey pardon, düzeltiyorum. Saat 15 ile 16 arasında. Daha güzel, bak şimdi sevindim. Meydanda. Neden dersen öğle uykusundan uyanmış, yemeğini yemiş bir Alin'le gitme şansı var. Ama korkabilir belki, çünkü tok sesleri ve yarattıkları coşku dolu ezgilerle diyor. Vallahi ben İstanbul'da seyrettim. Eğer aynı ekipse o. Bu Genelkurmay Başkanlığı'nın. Evet, askeri müzeyin karşısında seyrettim ben de. Hakikaten korkmak değil, coşmak mümkün. Alin de coşacaktı. Japon turistlerle beraber seyrettim ben, omuz omuza. Zaten şöyle bir esprisi vardır benim bildiğim Mehteran takımının. Düşmana korku, dosta güven vermesi gerekmiyor mu yani? Orada dosta coşku, düşmana korku. Korku değil mi? Tamam. Yani ne diyorsun? O tip bir şey olması lazım. Yani tekrar emin olmak için tekrar check this out yaptım. Evet. Saatini tekrarlayalım. Saat 15 ile 16 arasında meydanda Piri Reis haritasının üstüne. Üstüne gelmeyin zaten, üstünde çünkü Mehteran bölüğü olacak. Ama siz ki yan tarafları güzelce dizin, üst katları bence biraz daha üst taraflara doğru yerlerinizi alın ki, çünkü akustiği muhteşem. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi tam bir akustik mucizesi diye geçiyor. Dünya üzerinde parmakla gösterilir. Google'dan falan istersen akustik diye ara, Panora'yı gösterirler. Google search yap orada. Google kapalı yalnız. Google, ay kapalı. Google'da mı kapalı? İşte açık olduğu günlerde parmakla gösterilen bir yerdi. Şimdi gidip dalından yeme fırsatına sahip olacaksınız. Peki. Peki. Oktay'a sorayım, izlemiş birisi olarak. Buyurun. Geleneksel kostümler içinde mi? Tabii canım, geleneksel kostümler içinde. Yok yani bir kot. Ediliyor. Altta peki, bir kot. Bıyıklar güzel mi? Bıyıklar şahan. Hadi ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Bıyıklar takmam yoksa kendilerinden bırakayım. Mesela bana bıyık bıraktırsalar 10 numara bıyığım olur ama. Yok. Yani ben şimdi hangi her şeyi şahsi hale getirmemde gerçekten Sabah Tümer'in etkisini bilmiyoruz yani. Buradan bir mesaj mı acaba Sabah Tümer? Sevgili Sabahcığım, iki kişi var zaten Türkiye'de. Biri başbakanımız, biri Fahir Öğünç. Oktay'cığım yani lafımı soktun nasıl anlamadım ama. Olur mu canım, iyi bir şey söylüyorum. Sana tabii. Yani pardon, bıyıklar. İyi bir şey söylüyorum sana tabii derken. Sana tabii kötü bir şey söylüyorum. Ben sana bir salata söylüyorum. Evet. Şimdi çünkü bıyıklar, böyle tarihi bir şeye girince bıyıklar o kadar büyük falso oluyor ki. Bıyıklar gerçek abi. Bıyıklar gerçek. Evet. Askeri, yani gidip tabii ben böyle fık fık fık fık çekiştirmedim bıyıklarını ama bıyıklar gerçek. Çünkü onların zaten kostümü oluyor benim bildiğim kadarıyla. Evet. Kostümü onların. Olayları o yani. O yüzden hani askeriye işte genel kurmaya evet, bağlı bir şeyde falan filan sorgulaması yapılmıyordur. Onların aylık badem yağı istihkakı var benim bildiğim kadarıyla. Şöyle bir durum da olabilir. Hani mesela sakal kıranı olanlar bölükte leş gibi sakalda dolaşabilir ya, sakal izni oluyor falan. Evet. O Mehteran takımında herhalde rahat. Öyle bir izni vardır. Tabii canım. Mehteran takımı. Çıkamıyorsun o zaman ama tabii çıkamıyorsun. Sakala veriyorsun kendini. Sakal olmaz. Mesela Japonca şarkı söylemişlerdi bir tane. Şarkı dediğim ona ne deniyorsa marş. Japonca bir marş söylediler. Bütün Japonlar benim hiç hayatımda duymadığım bir şey. Onu niye söylüyorlar? Bu sefer bak onu soracağım. Panora'da yakalayacağım. Daha böyle onlar jest olarak söylemişler. Onların başında bir binbaşı var yalnız. İşte onu ufak tefek olanlardan birini seçer gidip ricacı olurum öğrenmek için. Vallahi. Böyle bir şey soracağım. Nedir yani öyle bir şeyler arasında ne denir? Repertuar arasında öyle bir şey mi var acaba Mehter takımı? Vardır canım, seviyorlardır. Evet. Benim duyurularım şimdilik bu kadar. Sizde neler var sevgili Oktay? Şimdilik bu kadar diyerek. Şimdilik, o şey unuttu bir tane. İkinci duyuru, ikinci daha duyuru var ya. Evet, ikinci bomba haberimiz geliyor. Sevgili Hulki Ceviz Kabuğu. Hulki Cevizoğlu'nun yine aynı gün 29 Ekim Çarşamba günü 14.30-15.30'da da yine Panora'daki bir şey mağazasında... Cam mağazasında diyeceğim, ne mağazası olabilir? Cam bir, cam ekanlı mağaza. Cam ekanlı mağazalardan bir medya de grubu ve Raks'ın işbirliğiyle açılan bir müzik fikri kitabı ve organizatör Seyhan Soylu. Orada imza günü var. İsteyenler evinden alır götürür imza. İsteyen hayır ben ne götüreceğim oradan alır dalından şeye imza atarım. İsteyen biraz sohbet etme imkanımız o. İsteyen hiç oraya gel bana uğrasın beraber. Köpeği de sever. Köpeği sever. Öyle bir şey düşünün. Bu iki Cevizoğlu'nun özel günlerini duyurup da şu kardeşini senin duyurmuyorsun ya, aşk olsun. Hakikaten. Bu arada duyularımız yok bitmek ki bilmiyor. Şu dakikadan hayır sonra hiç esprisi kalmadı. Olur mu Ege'cim? Hiç esprisi kalmadı. Hiç bundan öyle sonra köpeği de Hulki Cevizoğlu'na sevdirirsin. Hayır şöyle bir şey söyleyeyim. Sen sevgili de Hulki Bey sizin gözlükleri biraz takabilir miyim diye sitede dolaşırsın. Olur mu? Olur mu? Canan sakallarını. Ben de sizin sakallarınızı sevebilirim. Kısaltmış biraz. Kısaltmış gördüm ben geçen gün gördüm. Hadi ya. Kısacık. Hiçbir şeysi kalmamış. O heybetli sakaldan geriye bir avuç yüzü kalmış. Adamın kaşı kadar yüzü varmış. Bırak Hulki Cevizoğlu'nun sakalını ya. Bırak Hulki Cevizoğlu'nun sakalını. Ege Kayacan'ın sakallara bak. Sevgili dinleyiciler, Ege Kayacan. Pırlanta gibi sakallarımla. 3 Kasım Pazartesi, 2008 Pazartesi günü saat 22'de If Performance Hall'da gururla sunar. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlaniye tek kişilik. Tırnak içinde veriyorum, tek kişilik stand up gösterisini. Hulki Cevizoğlu ile çıkacağım. Hulki Cevizoğlu benim artık eşim, dostum, akrabam. Şöyle kendime yeni bir üçlü buldum. Söyle İkinizin bakayım de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Söyle. Bir yanımda Hulki Cevizoğlu. Bir yanımda Sabahattin. Abi Tamer Karadağlı, lütfen bir Tamer Karadağlı ile bir konuşabilir miyiz? Oktay sen de biliyorsun. Sen de onu şey yap ya. Yeni üçlülerimizi sevgili kuralım. Sevgili dinleyiciler artık tek tek show yapmaya başlıyoruz. İlk Ege'nin programı. Benim yeni üçlüm belli. Sabah Tümer. Hı-hı. Hulki Cevizoğlu. Oktay'ınki de belli. Bir tanesi Tamer Karadağlı olsun. Bir tanesi Tamer Karadağlı. Diğeri kadın al, kadın. Pelin Batu. Pelin... Gelmem. Öyle bak. Ya zaten işte iddiası bu. Hiç gelmem diyecekleri getirmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Öyle bir şey. Bağırsan? Ya benim ben biraz sürprizlerle geleyim canım. Bir kere sabahı almakla benim kolumu kanadımı kırdın. Ben sadece senin sakalını kestim. Sen benim evet sakalımı kestin. Ama ben öyle birini alacağım ki. Fahir bu arada 3 defadır bir şey not ediyorum ben zihnime. Ne? Sen Sabah Tümer'den bahsederken hep sabah diyorsun. Hayalinde bir dostluk, bir ilişki mi yarattın ve onu gerçek mi zannetmeye başladın? Hayır canım sabah. Aa. Hoş sabahlar. Ne bileyim böyle bir şeyim var artık ya. Benim için o bir şey. Ben şunu sormak istiyorum. Sabah Tümer konusu tekrar açmak üzere bir nokta koymak ben istiyorum. Ben bu konu kapansın istiyorum. Ege Kayacan. Evet. 3 Kasım'daki gösterinizde size dokunma imkanı sunuluyor mu? Etlerime mi? Evet. Urlarınıza burlarınıza. Seyircinin dokunma. Onu benden almayacaklar. Kimden? Bürgeden alırlar. kocanıza izni. Kocanıza dokunabilir miyim diye. Evet. Çünkü artık kocanın yani dokunma izni kadına ait yeni yasayla. O da tabii yani hiç bilmediğiniz konular hakkında bu kadar kocaya dokunmak. Şimdi sen mesela istediğin gibi Kore'ye dokunabilir misin? Hayır. İki hafta öncesine kadar ben de böyle mıncıklardın her tarafını. Dokunamam. Şimdi o dokunamam. Yasalar tabii çerçevesinde. Yani dokunursan sana da dokunurlar. Evet. Dokunurlar. Aa, dokunuyorum. Ha bak onu dok diye yaz. Bir köşe ismi oldu. Do çizgi kunuyorum. Ha, ben şöyle yapayım. Dok. Yani dokümanın dok anıyorum. Yani orada çeşitli dosyaların. Hayır ben şöyle dık benim göstermeyi adı olacak. Dık kınıyorum. Herkese birer parça ekmek veriliyor girişte. Dık ne ya? Dıkınıyorum. Dıkınmak anlamında. Birer parça ekmek, onun içine Nutella. Daha var süre. Her ay birimizin gösterisi olacak. Evet. Gelecek ay Oktay Demirci. Bunu şimdi benim, bakalım benim Batu. Söyleyelim. Benim Batu ve ama 3 Kasım'da Ege Kayacan'ın şahsi şovu. Başka bir çalışma. Gözler içinde yaşlar. Gözler içinde yaşlar mı? Yani gülmekten gözlerinizde yaş pınarlarınız evet, kuruyacak. O kuru gözlerle yarın ertesi böyle pörtlek İşe pörtlek gideceksiniz. Size diyecekler ki lanet okuyacaklar size. Uyuşturucu maddesi mi kullandınız? Ve bunların sebebi de Ege Kayacan olacak. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? 3 Kasım'da İF performansı oldu. Saat 22 kapı açılış. 22.05'te sahneye çıkış. Biraz geç kaldık tabii bunun için. Niye? Şey olsaydı yaza doğru yapsaydık sünnetler falan. Artık kalmadı pek sünnetler. Sünnet falan olmaz olur mu ya? Düğünler, sünnetler hep bunlar devam sünnetler ediyor. Sünnetler niye? Daha çok sünnetlere gitmek istiyorum ben. He. Çünkü doğru. Düğünlerde oğlan tarafı kız tarafı diye bir ayrım var ama sünnetlerde herkes tek bir tarafta. O tarafta belli. O tarafta kendini belli ediyor. Öyle değil mi? Öyle bir şey. Hoş tabii sevgili Sabah. Sen neler söyleyeceksin? Sabah? Ben yapayım mı Sabah Tümer? Oktay Sabah Tümer gibisin vallahi billahi. Çok teşekkür ediyoruz. Ne oldu gidiyor muyuz? Abi bilet verelim öbür şeyden haberlerden sonra şeyden sonra reklamlardan. Aa sonra. Bugün vereceğimiz bilet var. Bak bakayım birer. Çok biletimiz var bugün. Açık Kore'ye bilet veriyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.tv Radyo TV Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Çık Kore'ye konserine davetiyeler veriyoruz. Yalnız da değil çok Kore'ye. John McLaughlin'le beraber. Bence John McLaughlin'in daha çok meraklısı da olabilir. Tabii canım. Gerçekten var ortada. Orkestra da kuvvetli. Orada yazıyor mu falan? Kenny Garrett. Kenny Garrett'lar efendime söyleyeyim Five Feet Band diye 30 yıl sonra işte tekrar şeydeler bir aradalar. Neyse işte diyeceğim o ki 31 Ekim 2008 Cuma saat 20.30'da Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi'nde ne yapacaklar? Bir arada coşacaklar. Biz ne katkıda bulunacağız? Biz bilet vereceğiz. Biz de bilet vereceğiz. Elimizden gelse yani o ustalarla yarışacak kadar bir enstrüman çalabilsek biz de çıkardık sahneye de. Sipsi pek uymuyormuş. Müziği anladığım kadarıyla. Yani biz alkışlarımızla belki ritim bantı arkada şey yapabiliriz. Bu gecede yer almak isteyenlere sorumuz da çok kolay. Kendi alanlarında isim olup da sonra başkasıyla bir araya gelmiş ünlüler. Ünlü ikilileri soralım, üçlüleri soralım. Kim mesela? Mesela ben hemen bir tane örnek vereyim. Ferhat Göçer'le Edip Akbayram. Yakın zamanda stüdyoda buluşacaklarmış. Çok güzel. Bunun gibi düetler mi? Düetler olabilir, ortak çalışmalar olabilir. İçinde ilk akla gelen Çık Kore'ye ve John McLaughlin müzisyen olduğu için müzik alanında da başka alanda da böyle yıldızlar bir araya geliyor. Ha. Mesela zamanında Sabah Tümer'le Okan Bayülgen'de program yapmıştı. Çok yakın zamanda Sabah Tümer'le Fahir Öncü göreceğiz mesela. Herhalde evet. Umuyoruz yani. O öyle bir plan proje var Oktay. Sen de hemen çıtlattın aslında bakla ıslanmıyor. Ya ne yapayım heyecanlanıyorum abi. Heyecanlandığım zaman tutamıyorum. Sen telefonumuz 210-30-30. 210-30-30'u arayın. Bir araya gelmiş ünlüleri bize söyleyin. Ve Çık Kore'ye John McLaughlin konserine davetiye kazanma şansı yakalayın. Güzel de salonda oluyormuş. Yani hem güzel öyle salonda oluyor hem de pahalı davetiyeler. Bunlar öyle. Yani sen bir daha Çık Kore'yi nerede seyredeceksin? Ben sana soruyorum. Ha, senin 3 Kasım'daki bedava gösterin gibi değil diyorsun yani. Ha ya, çok estağfurullah. Bir daha tamam ona çok teşekkürler. Fahir Öncü'nün arkadaş çevresi Sabah Tümer. Çık Kore'ye. Çık Kore'ye. Bu iki ceviz oldu. John McLaughlin Çık Kore. Çok güzel arkadaş grubun varmış ya. Çok güzelmiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doktor Müfit Günel. Merhabalar Müfit Bey. Hoş geldiniz. Daha önce de aramıştım sizi birkaç kere. Hatırlıyoruz efendim. Biz doktorlarımızı hep kaydediyoruz. Yani böyle işimiz düşer diye. Sağ olun. Ne doktoruydunuz Müfit Bey? Hatırlatma olsun. Siz yapamıyoruz. Ben üroloji uzmanıyım ama ağırlıklı olarak erkek infertilitesiyle ilgileniyorum. Yani prostat olunca size mi geleceğiz? Evet evet. Üç, o zaman üçümüz de potansiyel hastayız diyebilir miyiz Müfit Bey? Yok hayır diyemezsiniz. Daha henüz yaşınız çok genç olduğunu düşünüyorum. Daha bir sene var herhalde önünüzde. Kalsın. Var var. 3-5 seneye kadar geliriz ama. Hiç şey yapmayın. Bırakmayı düşünmüyorsunuz değil mi Doktor Bey? Hayır kesinlikle. Çok güzel. Telefonum var arkadaşlar da. Benim için espriler yapıyorsun. Bırakmayı düşünmüyorum falan. Pis pis espriler yapıyorsun Fahir ya. Peki bir şey soracağım Müfit Bey. Yani bunu artık isminizi de unutturalım biz dinleyicilerimize. O yüzden çok rahat konuşabilirsiniz. Keşke başka dal seçseydim dediğiniz anlar oluyor mu? Yani bunu ne için sorduğunuzu bilmiyorum. Yani kendinizi ürolog olduğunuz için soruyoruz. Kendinizi bir ürolog yerine koyarak herhalde bunu sordunuz. Evet. Ama yani. Ben memnunum. Oldukça memnunum. Arkadaşlarım tavsiye ediyor musunuz? Memnunum genç arkadaşlar. Arkadaş, genç doktorlara. Tabii ki kesinlikle. Arkadaşlarımın kaba esprilerinden yani, dolayı çok özür dilerim. Başka dal seçseydiniz bilmem ne falan. Ha, yok çok... tıbbın bütün branşları çok güzel. Hastayla direkt ilişkide olup bir faydanızın dokunabilmesi gerçekten çok güzel. Onun için ben mesleğimi başta seviyorum. Ürolojiyi de ayrıca tabii. Bravosunuz. Peki bir şey daha soracağım Doktor Bey. Mesela kadın doktorları erkekse eğer bir hastalarıyla baş başa kaldıklarında büyük ihtimalle o prensip gereği bir de hemşire bulunduruyorlar odada. O evet, kadını evet, rahatsızlık evet, duymaması evet, için. Sizde evet, de öyle bir şey var mı? Yani bayanı muayene ederken yanında birisinin olması, hemşire veya olması tabii toplum yapımız itibariyle bazen gerekli oluyor. Gerekli oluyor. Erkek erkeğe evet, öyle bir problem olmuyor herhalde. Hayır kesinlikle olmuyor. Özellikle hemşire isteyen var mı? Doktor bir hemşire kendime güveniyorum falan diyen var mı? Yok yok hayır. Ama Müfit Bey yani o üçüncü adam da şimdi hani hasta doktor hani bunlar espri yapacak kişiler değil de o üçüncü taraf işte espri yapabilecek ama çünkü sağlıklı domuz gibi bir yandan da ortamda şey açık vallahi, böyle espri. Sağlıklı dışarıdan bakıldığıyla belli olmuyor yani. Çok tabii canım. Böyle... Dışı seni içi beni yakar. Her an ona da soyun diyebilirsiniz yani doğru. Baktığınız zaman diyor içinizden diyorsunuz tabii yani çok farklı şeyler çıkabiliyor. Niye keşke söyleseydiniz çok. Ay, peki Müfit Bey hemen cevabınızı alalım. Tabii, siz bir şey söylediniz orada Ferhat Göçer deyince beni de uyandırdınız. Ferhat Göçer'le Hüsnü Şenlendirici. Hüsnü Şenlendirici evet, uzun devam eden evet, programları evet, vardı. Evet. Çok sağ olun evet, Doktor Bey görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum sağ olun iyi günler. İyi günler. Sarı sıcak. Sarı sıcak Müfit diyorum ben buraya. Yalnız hakikaten boyuna posuna aldanmayın diye uzman görüşüne almış olduk genç kızlar için. Yani bence bugüne kadar 10 yıldır yayındayız. İlk defa çok önemli bir mesaj duyurmuş olduk. Mesela Seba Tümer'di. Ufacık tefecik ama sevgili Seba. Seba değil var Sabah. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Kerim ben. Kerim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir tarafta Seba Tümer bir tarafta Fahir Öğünç. Ne diyorsunuz? İlginç bir ikili olabilir ama çok emin değilim. Değilsin. Peki efendim sizin cevabınızı alalım. İki cevabım var ama birini söylersem muhtemelen bileti bana vermezsiniz. Çok konsepte uymayabilir. Niye? Sibel Can'la Orhan Gencebay diyecektim. Niye vermeyeyim canım? Niye vermeyeceğim en güzeli. Onların albümleri var doğru. Ama Eric Clapton'la Mark Knopfler diyecektim. Mark Knopfler de bir araya gelmişti. Çok teşekkür evet, ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bir de yani... Zannediyorum yanılıyor da olabilirim de. Hı. Orhan Gencebay, Sibel Can ikilisi sırasında Erol Büyükburç'la sanatçımızın daha bir araya gel. Düeti mi vardı? Ay evet ya kimdi o? Uhte? Uhte seçil mi? Yok değil. Yok ya eskilerden Güngör Bayrak diyeceğim diye. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? İlker ben. İlker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nereden arıyorsunuz bizim? Ankara'dan. Ankara'dan. Ne işle uğraşıyorsunuz? Satış müdürüyüm. Satış müdürüsünüz. Ne satıyorsunuz? Tıbbi cihaz. Tıbbi cihaz. O tıp dünyasından gidiyoruz bu sabah ya. Vallahi ne kadar güzel. Özel tıbbi cihazlar mı yoksa hepsinden satıyor musunuz? Hastane malzemelerinin tamamı diyelim. Yani pahalı mı? Sıfırdan ameliyathane ve yoğun bakım kurabiliyoruz. O derece. Milyarlık aletler dediğimiz aletlerimi satıyorsunuz. Satıyoruz ama dükkan benim değil. Dükkan. En son ne sattınız mesela? En son. En son Ordu'da özel hastanenin sterilizasyon ünitesini sattım. Sterilizasyon ünitesi. O şey değil mi ya, alkol işte şey yapıyorsunuz. Ha, bir de kazan var. Hı-hı. Bir de ocak var. Şey, betadin veriyormuş. Betadin. Evet. Neyli suydu ya? Bu zefiranlı su. Değil mi o sizin site? Yok değil işte. Bu otoklav. Cihazların kaynatıldığı buhar kazanları vesaire işte. Evet, ultraviyole. Ultrasonik yıkamalar falan filan. Kaça sattınız, ayıptır sorması? 111 milyon artı KDV. Artık KDV'si kaç? 8 mi 18 mi? Bazılarının 18, bazılarının 8. Evet, yayınımız anlamsız ayrıntılara doğru ilerliyor. Ödemeyi nasıl yaptınız? Tek çekim mi yoksa? Peki efendim. Parayla mümkün değil artık sektörde. Tabii canım, vallahi değil mi? Çeki alabilirsek bizden iyisi yok. Peki efendim İlker Bey, çok feryadınızı da ilettik. Nakit sıkıntısında belirtti İlker. Peki hemen cevabınızı alalım. Benim iki cevabım olacak. Evet. Sevgilimle alkol tedavisi görüyoruz. Araba kullanacak içmeyen Mustafa'ya da bir davetiye istiyorum eğer olursa. Hani ayık kafayla doğruya gidilmez diye düşünüyorum. Alkol tedavisi görürken Çikkore'ye tedaviye yardımcı olsun diye mi gidiyorsunuz? En azından şok tedavisi uygulamayı çok düşünüyorum. Tedavi. Peki efendim, hemen alalım cevabınızı. Zuhal Olcay, Bülent Ortaçgil. Doğru. Evet, doğru. Cem Yılmaz, süper ikili oldular. Çok sevdim onları ben. Masar Alanson. Masar Alanson. Çok doğru. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Yalnız herhalde Fuat Güner de bir bozuluyordur Cem Yılmaz'a diye düşünüyorum ben. Niye? Yani Özkan Uğur'la da Masar Alanson'la da çok iyi geçindiğini ikişer film çekerek gösterdi. Fuat Güner'i hep dışarıda bırakıyor garibi. Fuat Güner de Deniz Arcak'la projeler yapıyor. Tabii canım. Kimse ona bir şey demiyor. O da öyle şey yapıyor. Yeni dinleyicimiz kim, bir şey soracağım hemen. Günaydın. Alo. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doktor Taceddin ben. Doktor Taceddin! Dikkat! Merhaba, nasılsınız? Doktorluk müessesesinde bir numara, bir marka. Doktor Taceddin. Ne bugün, tıp bayramı mı ya? Ne bu? Hayır, bir meslektaşımı fena ufaladınız da adamcağız da çok kibar bir beymiş, ses çıkarmadı. Ben savunma itibarıyla Türk Tabipler Birliği adına müdahale edeyim dedim. Evet, Türk Tabipler Birliği müdahalesini gerçekleştirdi. Artık bugün şu radyo programlarından Türk Tabipler Birliği elini çeksin. Lütfen. Taceddin Bey. Giderek artan karmaşaya Türk Tabipler Birliği daha fazla seyirci kalamadı. Emir komuta zinciri dahilinde değil mi? Doktor Taceddin, bir şey soracağım. Ben buyurun. De bu arada Sabahat Ester Kalesi'ne. Fahir Öğünç, ne diyorsunuz? Sabahat Ümer'de çok ciddi estetik problemler var. Şimdi buradan tekrarlamak istemiyorum ama yani maalesef bunları söylemek zorundayım. Bir dizi estetik ameliyata ihtiyacı var. Sizin moraliniz bozmuş gibi olayım ama. Ciddi misiniz? Vallahi ciddiyim. Peki Taceddin Bey, size şimdi mesleki yine bir soru söylüyoruz. Buyurun. Bir hanım kızımızı alsak. Evet. Sabahat Ümer'e benzetmemiz mümkün olur mu tamamen? Vallahi çok uğraşmak lazım. Çok hanım kızımızın boyutuna bağlı tabii. Ama şöyle söyleyelim, yani dilediğiniz kadar fondöten kullanabilirsiniz. Fondötenden ziyade bir miktar dolgu maddesine ihtiyaç olabilir. Yani onun hanım kızımızın başlangıçtaki seçimi de önemli tabii. Yani şöyle. Yani ilk önce nasıl diyelim, kime benzeteceksek onun yapısına uygun birisi mi olması gerekiyor? İsabet duyurdunuz. Ama öyle olursa şey demezler mi? Onu babam da yapar. Demezler mi yani? Tabii zaten hali hazırda benziyor. Nasıl yapıyor göstermesini isteriz. Hiç olur. Alakası olmuyor. Mesela Oktay'ı alıp Sabahat Tümer'e benzetebilir misin? Çünkü zaten samimiler falan. Yani onun için tabii bir de heyet raporu lazım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Taceddin Bey. Fahir bana bakıyor çünkü. Ve baktığı zaman beni Sabahat Tümer olarak gördüğünü düşünüyorum. Korkuyorum. Aman Allah korusun. Heyet raporu kolay ya. Tabipler Birliği'nden ne tip bir heyet olduğuna bağlı bence. Evet Taceddin Bey, cevabınızı alalım buyurun. Ben rahmetli Freddie Mercury ile Montserrat Caballé'yi söyleyecektim. Barcelona'da. Peki, çok teşekkür ediyoruz Taceddin Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Fahir adım adım şu anda bak tıbbi malzememiz hazırdır. Vallahi bilmiyorum. Hastaneyi kuracağız radyonun kalorifer dairesinde. Ondan sonra üroloğumuz hazır ki Oktay Demirci'yi düşünüyorsak şart. Ondan sonra ama Oktay'daki Bey de ayrıntılarını halledecek. Bitti gitti işte, süper. Adım adım hakikaten başka bir şey dileseymişsin keşke. Keşke içim efendim. Temizmiş be. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür Çelik ben. Özgür Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sessiz sakin bir yerdesiniz şu anda. Arabamın içindeyim. Arabadasınız. Ne işle uğraşıyorsunuz? Araştırma gelisiyim. Araştırma. Ne tıp konuda? Fakültesinde mi? Beden eğitimi, spor. Beden eğitimi, spor. Burada sana faydası olacak ne var Fahir? Herhalde Oktay'ın biraz forma girmesi için. Fahir Bey'e sanırım öğretebilirim. Oo. Snowboard. Bana uyar. Bana uyar. Biraz zayıf gördüm ben Fire Bey bu konularda. Vallahi olur Özgür Bey. Tam da mevsimi şimdi. Tam mevsimi gelirken. Evet, yaklaşıyor. Peki efendim, cevabınızı alalım hemen. Mahzun Kırmızı Gül, Kazancı Bey'di diyorum ben. Kazancı Bey'di. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Kazancı Bey'di. Evet, o da. Yalnız bu arada ünlülerin bir araya gelmesinden bahsederken daha şu dakikaya kadar sinerji lafını hiç telaffuz etmedik. Evet. Yani yine bir daha iki değil 5-10 oluyor söz gelimi. Erol Büyükburç ve adını hatırlayamadığımız o sanatçı. İşte o sanatçı gün şey Serpil Barlas. Değil değil. Güngör Bayrak'tı galiba ya. Güngör Bayrak değil. Serpil Barlas. Yüksel Uzer de değil. Nalan Altınörs müydü? O Yıldırım Bekçi ile miydi? Öyle bir düet gerçekten de birbirlerine hatta böyle göz süzerek falan söyledikleri bir şarkıydı. Nasıl bir sinerjiyse bugün hepimiz unutmuşuz gitmişiz. Ne olduysa artık Erol Büyükburç'u hala hatırlıyoruz ama o düet yapan sanatçımızı hiç hatırlamıyoruz. Güzel cevaplar geldi. Güzel cevaplardan ziyade güzel yarışmacılarımız oldu. Hepsi Fahir Öğünç'ün sonsuz mücadelesinde ona destek olacak yarışmacılardı. Sapa, sapa, sapa, sapa. Rusça bir şey mi söyledim? Oradan benim şu anda kafamın içindeki. Ben sana ayarlayacağım. Ben yani güzel bir buluşma ayarlayacağım. Sen hiç merak etme. Canım. Sen hiç merak etme. Canım. Günaydın efendim. Merhaba Emre ben. Merhaba Emre, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben ortasından yakaladım biraz ama sanırım birlikteliğe sinerji yaratan ünlüler mi bu soru? Evet, öyle bravo. Bir şey soruyoruz. B.B. King, Eric Clapton. B.B. King, Eric Clapton. Evet. İkinci defa Eric Clapton'dan bahsetmiş olduk. Emre, ne iş yapıyordun? Ben yazılım firmasında çalışıyorum. Ne tip şeyler yazıyorsunuz? Amerika'daki bazı firmaların kullanımı için sektörel yazılımlar diyeyim. Sabah Tümer'de işime yarar mı diye düşündüm de. Sanmıyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Rica ederim, hoşçakalın. Yani bütün dünyada senin için uğraşacak değil Fahir. Ya bir günde bana ne olur bak bir şey söyleyeyim. Hepimiz işimizde gücümüzdeyiz. Herkes bir gün bir saatini benim Sabah Tümer hadisesi için ayırsa yemin ediyorum. Ya buna ihtiyaç yok, ben ayarlayacağım diyorum. Sen bana inanmıyorsan tamam. Yok, ben sana inanması olmuyor. Sen bana inanmıyorsan baştan söyle, ben de hiç uğraşmayayım. Yani aslında şöyle bir şey var. Dünyada 6 milyar insan var. Yani hesabını yapsa 6 milyarı 365'e bölsen kaç yıl çıkıyor? 6 milyarı 365'e mi böleceğiz? Çok şeylerden bahsediyor. Korkunç. Yani adam. Bütün dünya her gün sırayla bir kişi için uğraşsa. Herkesin şahidi. Herkes ne kadar rahat eder, ne gün kadar gün gibi bir şey mi diyorsun? Hayır, herkes birkaç dakika. Altın günü gibi bir şey. Ya bak mesela bir işin veya yapılması bütün dünyayı var. Bırakıp ülkelere göre. Mesela Türkiye bugün Fahir Öğünç için çalışıyor. Bir yarın her gün değil, her gün ya bir, kısa bir süre. Bak kaç milyon kişi var. Herkes bir dakikasını ayırsa bir gün bile almaz diyorsun. Bir gün bile almaz. Benim zaten mesaisi ne kadar olabilir ki bir işim? 1 milyon dakika hesapla zaten o kadar süre her şey halledilmiş olur. Kısacık süre herkes böyle bir anını ayıracak. Bu kadar basit. Bence çok ikna edici konuştu. Lütfen. Herkes gerçekten bir şey ben şimdi çok uçmuşum. Bir güne gerek yok. Gerçekten de öyle. Bir dakikada nedir yani? 70 milyon dakika eder. Böl. Otobüs durağında beklediği, boş boş beklediği dakikaları Fahir Öğünç'e harcasa, Fahir Öğünç için çalışsa bütün dünya herkes için çok daha güzel bir yer olur. Bence bunun öncülüğünü yap. Bir tarih seç, senin doğum günün ama geride kaldı. Geride şimdi. Kaldı. O zaman İşte ne bileyim 4 Aralık günü Fahir Öğünç için çalışıyoruz. Kadar. Sabah 9.35-9.36 arası. Ben küçük pankartları sen hazırla Oktay. Fahir tamam. Öğünç için çalışıyorum. I'm working for what? Oradan bir şey söylüyor. Ben hemen şeyin ters çeviriyorsun. Obama barrak veya başka türlü bir şeyler çıkacak işte. Ona göre hazırlamanı yap Oktay. Tamam mı? Yoksa zaten Doktor Taceddin Bey söyledi. Sonuçlarına katlanmak durumundasın. Heyet raporu falan dedi abi. Ben rahatladım. O zaman ilk dinleyicimiz Müfit Bey herhalde bugünün en büyük Müfit. Müjdesini veren o olmuştu bize. Şanslı dinleyicimiz olarak onu buradan ilan edelim. Doktor Müfit Bey'e verelim. Chick Corea artı John McLaughlin. Hayır, bir tanesini verelim. Sadece Chick Corea. Hatta böyle bir perde yapacağız. Sadece Chick Corea'nın piyanosunu görebilecek. John McLaughlin'in sesini duyacak ama göremeyecek. Görmeyecek. Bu arada hiçbir kadının aramaması da bana bir ev manidar geldi. Hanzo konuşursan tabii ki kaçırırsın. Aa, ben de Hanzo konuşacağım. Doktor Taceddin Bey'e ve diğer aslında diğer dinleyicilerimize de şey veririm. Ege Kayacan özel davetiyesi. Aa evet. Ne dersin? Çok güzel. 3 Kasım. Özel daveti. Gerçi giriş paralı olmadığından artık evden sandviç mi yapacağım ben? Kaç kişiye verdik? 4 kişiye verdik. Senin bu güzel ördüğün şeyler var ya, onlardan birer tane. Kanaviçeleri mi? Yok yok. Şey, banyo lifi vardı ya. Ha, lif verelim. 4 tamam. Tane vardı değil mi o evde? 4 tane. Onları verelim bugün. 4-5 kişiye. 5 kişi var ama işte artık o şey. O biri beş... ortak kullanır. Sırayla kullanır. Temiz bir şey zaten liften. Tabii canım. Aynı anda ortak demek istemedim. Yani değişti. Her seferinde yıkamıyor musun canım? Üst üste müjdelerimizi verdik. Oh, biraz be. Daha müjde verelim de şu programı tamamlayalım şimdi. Saate bir baktım. Biraz daha müjdeye ihtiyacımız var. Ne müjde verebiliriz, ne müjde verebiliriz. Yarın da davetiye veriyoruz. Yarın onun müjdesini veriyoruz. Verebiliriz. Yasemin Mori konserine yarın davetiye veriyoruz. Olmadı. Sabah Tümer'e... Ben bugün Sabah Tümer'i arıyorum Fahir. Tamam, ara abicim. Aramayan terbiyesizdir, ben sana sevgili öyle söyleyeyim. Sevgili Sabah diye konuşacağım. Diye gittiyse kulağına. Ne diye? Siz ikiniz gelin ama o arkadaş gelmesin derse. Ya öyle bir şey yaparsınız bak. Eğer bence bir... öyle bir kadın değil. Zaten öyle bir kadın. O bir kadın değil. Yani sıradan bir kadın değil. Yani şey diye düşün. Kadınlıkta da mesela nasıl Can Dündar erkeklik mertebesinde böyle... zirve noktasında bir adamsa... Can Dündar mı? Öyle ya. Kürşat Düzmen mi demek istedin? Sabah Tümer'di. Nasıl öyle şeyse o da bir zirve yani. Bir noktası. Peak yaptığı noktalardan birisi. Bu arada Can Dündar'ın filminin de galası. Yarın var. Onu da hatırlatmış olan izleyicilerimize. Zaten dinleyicilerimize. Zaten biraz televizyon izleyip gazete okuyanların hepsinin haberi vardır da şey diye ben duyurmayı düşünmüştüm. Radyomuzun eski çalışanlarından yani benim de filminin galası var. Ya bizim radyoda baya maşallah. Birisi film yapıyor, sinema filmi. Bir tanesinin özel gösterimi var. Bir tanesi ameliyat olacak. Öbürü öbürü evlendi. Öbürü evlendi. Bir tanesi köpek aldı. Bir hakikaten tane... boş durmuyorlar. Şöyle bir bakıyorum da. Haber eksik olmuyor radyosunda hakikaten. Olaylar birbirini kovalıyor. Hakikaten ya. O zaman alkışlarla programımızı bitirelim. Alkışlarla yaşayanlar diyerek bitirmek istiyorum. Koltuğumuzu gençlere bırakalım. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşma dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.